Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 12 lutego, minęła 10. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Krystyna Sienkiewicz, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Prezydent USA i premier Japonii potępiają test rakietowy Korei Północnej. W południe poznamy nazwisko nowego prezydenta Niemiec, wybierze go Zgromadzenie Federalne. Na scenie spędziła 60 lat. Była jedną z gwiazd kabaretu Starszych Panów czy Olgi Lipińskiej. W nocy zmarła Krystyna Sienkiewicz, aktorka estradowa, teatralna, filmowa i telewizyjna. Za dwa dni skończyłaby 82 lata. O jej śmierci poinformował bratanek muzyk Kuba Sienkiewicz. W latach 1958-66 Krystyna Sienkiewicz pojawiała się w kabarecie Starszych Panów. W latach 70. przez pewien czas towarzyszyła Andrzejowi Zaorskiemu w prowadzeniu programu Studio Gama. Występowała w cyklu rozrywkowym Olgi Lipińskiej Właśnie leci kabarecik. Pierwszy raz w filmie pełnometrażowym wystąpiła w 1958 roku. Zagrała epizod w filmie Pożegnania Wojciecha Jerzego Hasa. Wystąpiła również m.in. w filmach Smarkula, Lekarstwo na miłość, Rzeczpospolita Babska i Rodzina Leśniewskich. W sumie zagrała w 20 filmach i kilkunastu serialach. Występowała też w wielu warszawskich teatrach. Aktorstwo to taki zawód, że na scenę można nie wyjść tylko wtedy, gdy padnie się trupem, mówiła w jednym ze swoich ostatnich wywiadów. Północno-koreański test rakietowy jest nie do zaakceptowania, oświadczył premier Japonii Shinzo Abe. Szef japońskiego rządu przebywa z oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych. Na wspólnej konferencji prasowej na Florydzie wystąpił z prezydentem Donaldem Trumpem. Wystrzelony dziś nad ranem czasu lokalnego pocisk zakończył lot w Morzu Japońskim po pokonaniu około 500 kilometrów. Prezydent Donald Trump w kontekście testu wyraził dziś wsparcie dla władz Japonii. Stany Zjednoczone wspierają swego ważnego sojusznika Japonię w 100%. Premier Shinzo Abe oświadczył, że północno-koreańskie testy są całkowicie nie do zaakceptowania. Korea Północna musi respektować odpowiednie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent Trump podziela opinię, że nasze państwa będą dalej współpracować na rzecz wzmocnienia naszego sojuszu. Według Pentagonu Korea Północna testowała dziś pocisk balistyczny średniego zasięgu. Jak poinformowano, nie stanowił on zagrożenia dla terytorium USA. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Zgromadzenie Federalne wybierze dziś nowego prezydenta Niemiec. Największe szanse na objęcie stanowiska ma były minister spraw zagranicznych, socjaldemokrata Frank-Walter Steinmeier. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Steinmeiera popierają socjaldemokratyczna SPD, a także chadeckie partie CDU i CSU. Oznacza to, że jego wybór na prezydenta powinien być czystą formalnością. Frank-Walter Steinmeier jest jednym z najpopularniejszych niemieckich polityków. Dwukrotnie był ministrem spraw zagranicznych. Jego druga kadencja była niezwykle intensywna, zauważa autor biografii Steinmeiera Lars Geiges. Wprowadził się do MSZ-u i od razu został pochłonięty przez występujące równocześnie niezwykle skomplikowane globalne kryzysy, na przykład konflikt rosyjsko-ukraiński. Steinmeierowi przypisuje się także znaczącą rolę w wypracowaniu porozumienia atomowego z Iranem. Steinmeier zastąpi na stanowisku nie mniej popularnego Joachima Gauka, który ze względów zdrowotnych nie ubiega się o drugą kadencję. W Niemczech głowę państwa wybiera Zgromadzenie Federalne. Rola prezydenta jest głównie reprezentacyjna. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Berlin. Ponad 2000 miłośników zimnych kąpieli w kolorowych strojach przejdzie w paradzie ulicami Mielna niedaleko Koszalina. Na plaży będzie rozgrzewka, a w południe kąpiel w morzu. Uczestnicy 14. Międzynarodowego Zlotu Morsów przyjechali z różnych zakątków kraju i z zagranicy, między innymi ze Szwecji, Niemiec i Ukrainy. Wielu jest na zlocie już kolejny raz i zachwyca się zimowym Bałtykiem. Wrażenia są fantastyczne. Endorfinki, troszkę adrenaliny. Pierwsze takie wejście to jest najgorsze, ale za chwilę się już człowiek przyzwyczaja. Przyjemności. Super, jak się wchodzi do takiej zimnej wody, to się pokonuje wszystko wtedy. Nawet w życiu. Wszystkie trudne sytuacje, wyzwania. Fantastyczne samopoczucie. Regeneracja mięśni, stawów. Samo dobro. Ja się nie przeziębiam. Ja miałem złamany kręgosłup, się kąpię. Naprawdę nie byłem u lekarza. Atmosfera, morze, kąpiel. Fajne fale pluskają. To jest cudo, naprawdę. Tyle ludzi. Radość niesamowita. No nie da się opisać. Najmłodszy uczestnik zlotu morsów ma pół roku, najstarszy ponad 80 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela, w większości kraju pochmurna, przejaśnienia na południu, zachodzie i północy. Przelotne opady śniegu synoptycy zapowiadają w okolicach Wrocławia, Suwałk i Gdańska. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od minus 4 stopni w Rzeszowie i Warszawie, minus 3 w Olsztynie, 0 w Katowicach, plus 1 w Szczecinie. Trójka.

tytuł utworu It's You Baby. No i wiadomo, że radośnie, bo jak się spotyka baby, które się lubi, to jest miło. Trzech panów wzięło się za robienie tej muzyki. Bob Welch, Willie Jordan i lider tego tria Elvin Bishop. Weteran bluesa amerykański, wielki dorobek i to, co słychać już było w tym utworze, ogromna radość robienia muzyki z przyjaciółmi. Przypuszczam, że jak w przypadku iluś tam podobnych płyt, nie nagrano jej po to, żeby podbić wszystkie możliwe listy przebojów, ale po prostu dlatego, że chcieli wspólnie wystąpić, pokazać, że w wieku dorosłym czy dojrzałym nadal ta muzyka jest dla nich wielką radością i zakładali zapewne, że będzie radością dla słuchaczy. Pojawiają się tutaj też goście, panowie grający na harmonijce ustnej, to bardzo znani w niektórych utworach, bo jest i Charlie Musselwhite, i Kim Wilson, no ale głównie, jak powiedziałem, to jest ta przyjemność grania i takiego nieskrępowania, takiej wielkiej swobody, która wynika z doświadczenia i z umiejętności i, jak sądzę, z miłości do tej muzyki. Drodzy Państwo, posłuchajmy jeszcze trochę tego Big Fun Trio Elvina Bishopa. Nie pierwszy raz na antenie, ale nie wiem, czy te utwory były kiedyś tej płyty prezentowane, bo to nowe wydawnictwo, więc może jeszcze się nie bardzo umościło na antenach różnych stacji radiowych. W mojej audycji się moszczą z takimi dwoma utworami jeszcze jak Let's Go, a potem ich własna wersja utworu It's All Over Now, kiedyś rozpropagowana na całym świecie przez Rolling Stonesów, a dzisiaj powtarza ten utwór Elvin Bishop's Big Fun Trio. Hey, it's Saturday night, we're on the town. Oh yeah, let's get down. Say, it looks like this place is jumping right here. Yeah, the music is hopping, the people are in the groove, reeling and rocking, making all kind of moves. Boys checking out the girls. Girls checking out the boys. Let's go get us a drink. Then make some noise. Whoa! Must be trying to hook up tonight. And I can figure these girls are a beautiful sight. Well, foxes on the left, good lookers on the right. I never seen so many fine women in all my life. Picking chicks is kind of tricky. Yeah, when it gets around closing time, you won't be so picky. Whoa! wspomnienie o przeboju wylansowanym przez Stonesów. Dzisiaj Elvin Bishop's Big Fun Trio. Piszą Państwo z prośbami różnymi muzycznymi przede wszystkim. Między innymi Anika i Jakub z Krakowa pozdrawiają z Porodówki, gdzie też słuchają Trójki, za co bardzo dziękuję i proszą o mocne uderzenie. Nie wiem, jakie mocne uderzenie mieli Państwo na myśli. Takie moje gitarowe na pewno w trakcie audycji wystąpi, ale też inne trochę właśnie teraz. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Inne, bo z pewnością zabytkowe i odnoszące się do polskiego mocnego uderzenia, jak to w sygnale Big Beat. Tak nazywało się to wówczas. Michał Owczarek, dzień dobry. To ja się może powitam mocnym serwus. Rzeczywiście, formalnie, teoretycznie rzecz biorąc, będzie mocne uderzenie, czyli polski Big Beat lata 60. do początku 70. Zapraszam do eksplikacji. Często powtarzam w tym kąciku, że granie z płyt to nuda, banał i sztaba. Oczywiście z całym szacunkiem, panie redaktorze, no ale co to za problem kupić płytę i z niej zagrać. A dzisiaj będzie właśnie z płyty. Bo na przykład nie chcę, żeby pan mnie miał za doktrynera. Poza tym lubię, jak mi ludzie tak wypominają. A no, mówi pan, że to tam z płyt pan nie gra, a tutaj płyta się pojawia. Ale przyniósł pan płytę jakiego typu? Nie przyniosłem płyty, dlatego to jest powód, dla którego z niej zagramy. Płyta jest rzadka, proszę pana. Biały Kruk, niewiele osób widziało ją na oczy, ale ja potwierdzam, że ona istnieje, ponieważ miałem ją ze dwa razy w rękach. Jeden z tych razy to było po to, żeby przegrać sobie ten utwór do dzisiejszego kącika. Bo nie wiem, czy pan wie, ale perełki, Białe Kruki polskiego Big Beatu znajdują się na różnych dziwnych wydawnictwach. Tak, które... wielokrotnie pan mówił o tym. Takie jak na przykład Chemicy dla delegatów 6. Kongresu ZZ, proszę pana, albo amatorskie zespoły piosenką i muzyką witają 50-lecie ZZH. A dzisiaj zagramy z płyty, której zdjęcie właśnie panu pokazuję, bo niestety oryginału nie mam, nie znajduje się w mojej kolekcji i podejrzewam, że w pana również. Rzecz zwie się 10 lat Petrochemii Płock. No i jest piękna okładka z fotografią Petrochemii. I na tej płocie znajdzie pan zespół Mezony 68. To nie jest takie świeże nasze odkrycie, bo jakieś 4 lata temu z tej samej płyty Mezony również graliśmy. I właśnie nie oczekuję od pana, że pan jakąś dykteryjkę na temat Mezonu przyjdzie. Właśnie, bo dzisiaj w ogóle nie będę od pana niczego oczekiwał. A nie, przepraszam, jedna rzecz, ale może do niej dojdziemy. Otóż z tejże płyty zespół Mezony 68, jak wspomniałem, podejrzewam, że znany tylko naprawdę zatwardziałym Big Beatowcom, w utworze Hong Kong, i to jest jedyna rzecz, o którą pana dzisiaj zapytam. Hong Kong podobno w tym utworze nie odnosi się do tego portu, miasta, państwa azjatyckiego, tylko do szalejącej grypy pod koniec lat 60. Czy pan pamięta szalejącą grypę Hongkong? No, oczywiście, że pamiętam. Chce mnie pan zapytać, czy zapadłem na nią? Nie, nie zapadłem. Ale nie, ja bardzo chciałem tak przyjacielsko i no, dobrotliwie nie, chciałem ja o to zapytać. Ale tak. Szalała, tak? Tak, szalała, proszę pana. Ale nie w Polsce chyba, bo w Polsce nie było gryp, proszę pana, chorób, zgonów i tak dalej. Pan delikatnie czyni aluzję do propagandy ówczesnej? Nie wiem, można... Nie wiem, że tak... Nie jestem w stanie się odnieść do pana skojarzeń, do moich słów. No dobrze, to mówię, szalała, ogólnie biorąc. Otóż na tej płycie znajduje się ciekawa adnotacja, mianowicie przegrane z taśm dostarczonych przez Petrochemię. Co oznacza, że Pronit, polskie nagrania, zdystansowały się do jakości tych nagrań dostarczonych przez zespół Mezony 68, co jest nieco groteskowe, ponieważ jak wiadomo, polskie nagrania tylko teoretycznie dbały o dobrą jakość nagrań, technicznie, natomiast wszystko to było takie wypatroszone nieco z trzewi rock'n'rollowych, ugłaskane i nie było tam specjalnych... W tamtych czasach to, co pan czyni, nazywała się krytykanctwo. Porzućmy to. Nie do końca. Dlatego, że słyszałem taką historię, może pan to jakoś tam potwierdzi, zdaje się, że chodziło o zespół Breakout, że kiedy Nalepa chciał użyć takiego, jakby to powiedzieć, takiej sztuczki gitarowej, że tam sprzężenie zwrotne mu się pojawia, gitarowe w pewnym momencie w utworze, to musiał pisać podanie do Polskich Nagrań, żeby mu na to pozwolono, bo absolutnie żadnych takich eksperymentów, które mogły wpłynąć na złe... Bo to niszczy sprzęt, tak, tak, ja wiem. Nie, to niszczy reputację tak wspaniałej firmy jak Polskie Nagrania wówczas, więc mamy taką adnotację, dzięki czemu, ponieważ te nagrania były nagrywane w radiowęźle, proszę pana, Petrochemii Płockiej, to słychać taki brudek, taką szorstkość rock'n'rollową, co ja lubię, a pan nie za bardzo na przykład. Więc już widzę oczyma wyobraźni, jak pan narzeka, że tam właściwie nic nie słychać na tym nagraniu. Swoją drogą... Ale niech pan mi da szansę, żebym narzekał na podstawie czegoś, co usłyszę. Ja panu dam szansę, ale po utworze, bo teraz to ja właściwie od pana już niczego nie potrzebuję. Natomiast zadam panu pytanie przed, żeby pan mógł odpowiedzieć po. Na jakim instrumencie gra lider tego zespołu. Mam nadzieję, że to będzie słychać w tym nagraniu. To jeszcze gwoli dziennikarskiej ścisłości płocki zespół Mezony 68 w utworze Hong Kong. Zaskoczony. No, zaskoczony, to pan często stosuje taki trik, że pan ostrzega przed złą jakością, ale jakość wcale nie była taka straszna. No i jeszcze zadał pan mi podchwytliwe pytanie, co to za instrument. Ja zacząłem szukać pułapki, myślę sobie, może na grzebieniu on grał, ten lider, a brzmiało jak saksofon. Ale pan mnie podejrzewa tutaj jakieś złe intencje. Tak, tak. A to jest zupełnie nieuprawnione myślenie. No patrzę w pana niewinne dziecięce oczy i właśnie się dziwię, że takie podejrzenie w ogóle mi przyszło na myśl. Otóż to, więc może do rzeczy, panie redaktorze. Cóż to był za dziwny instrument, na którym mógł grać lider tego zespołu? No więc nie wiem. No dobrze. Oczywiście głównym instrumentem słyszanym w tym utworze był saksofon. A to ja wymieniłem, wydaje mi się. Tak? Aha. Bo wiadomo, jak to było w tych czasach. Był jeden mikrofon, no i kto miał pierwszeństwo do niego? No zawsze lider. Tak. I to było takie sympatyczne bardzo. Ponieważ utwór był trochę chropawy, to dodajmy, powtórzmy, że nagrywany w radiowęźle Petrochemii Płockiej na początku lat 70., a umieszczone na płycie naprawdę na białym kruku. Podejrzewam, że występowanie tej płyty takie silniejsze jest w Płocku niż w innych częściach kraju, ale i tak ani tej płyty na żadnym portalu aukcyjnym nie można dostać, ani tych nagrań w sieci też nie można posłuchać, więc dlatego pozwoliłem sobie wyjątkowo z płyty coś dzisiaj nadać, tak żeby pan się wzruszył. No, jestem wzruszony. Mezony 68 z płyty 10 lat Petrochemii Płockiej. Panie Michale, bardzo dziękuję za wyczerpującą opowieść o tym nagraniu. No dziękuję za ten nadmiar kurtuazji. Mam nadzieję, że pan znowu coś nadzwyczajnego przyniesie za 7 dni. No nie wiem, czy sprostam takim oczekiwaniom. No, niech pan próbuje prostać. Do usłyszenia. Dziękuję. Drodzy państwo, zgodnie z tradycją, co prawda szarpano trochę, bo nie zawsze tak jest dokładnie, ale po wizycie pana Michała jeszcze pozostaniemy pośród nagrań historycznych. Przełom lat 50. i 60. Wielki przebój. But no, oh well, that my lover was just for you. My darling, I need you to call my own and never do wrong. To hold in mind your little hand, I'll know too soon that all is so grand. Please hold my hand. My head get up. I was wrong to try that my lover was just for you. Prawda, jak przyjemnie, szczególnie dla tych, którzy mają takie nostalgiczne retro nastawienie do świata. Piosenka Little Darling to był wielki przebój zespołu The Diamonds. I teraz dwie może dla państwa niespodzianki, chociaż sądzę, że badacze historii muzyki rozrywkowej doskonale o tym wiedzą. Po pierwsze, mimo że wydaje się, że to była grupa amerykańska, to ten kwartet wokalny narodził się w Kanadzie, w Toronto. Mało tego, jednym z nich, czyli 25% tego oryginalnego kwartetu, stanowił niewątpliwie nasz rodak Ted Kowalski. No więc miło wiedzieć, że takie polonikum gdzieś tam w historii muzyki rozrywkowej za oceanem występuje. Myślę, że oni byli przez niektórych dość niesprawiedliwie nawet nazwani byli coverbandem czy coverbandem, to znaczy oni rzeczywiście sięgali po utwory częstokroć rytmem bluesowy, czy tworzone przez ciemnoskórych artystów, no a ta czwórka białych Kanadyjczyków próbowała to troszeczkę przefasonować na potrzeby ówczesnej mody lżejszej, takiej trochę popowej. Ważny jednak jest skutek, że słuchało się tego no tak jak i teraz z sympatią. She Say to jest utwór, który usłyszymy za chwileczkę, a potem jeszcze będzie The Stroll i może, bo tak mam sympatię ogromną do nich, jeszcze jeden. Przypomnijmy sobie, jak to było tyle lat temu i jak to wszystko, wydaje mi się, ładnie się starzeje. The Diamonds. She say, what she wants, she's the captain of my soul. She say, oh, boom, boom, boom. She say, hip and I'm hip. Boom, boom, boom, boom. She say, hop and I hop. Boom, boom, boom, boom. She say, flop and I flop. Well, I keep doing what she wants, cause she's my lollipop. She say move and I move. She say groove and I groove. She say fall and I fall. Well, I keep doing what she wants, cause I'm having such a ball. You say I'm strolling, whoa, yeah, strolling. Give me the high, high sign. Ted Kowalski i jego koledzy z grupy Diamonds z Toronto sprzed wielu lat. A teraz, proszę Państwa, dla niektórych może niespodzianka, bo już parokrotnie, kiedy mówiłem na różnych spotkaniach o tego typu muzyce, to pośród słuchaczy taka lekka konsternacja. Niektórzy mówią, naprawdę coś takiego istnieje. Mianowicie rock chrześcijański. Jest taki nurt w zagranicznej muzyce rockowej, który nie polega na odśpiewywaniu piosenek, nazwijmy to, wspólnie wykonywanych przez gremia różne, czy to podczas nabożeństw, czy innych spotkań, ale po prostu grzeją rocka, i to chwilami bardzo ostrego, o tekstach nawiązujących do wiary, do chrześcijaństwa, no i to zostało określone mianem rocka chrześcijańskiego. A jak brzmi? Oto próbka. I've always takes to break through. Gwałtownie się utwór skończył, ale i sam w sobie był dość gwałtowny. Grupa mało znana, podejrzewam, w Polsce, reprezentant rocka chrześcijańskiego, zespół Pillar. No i wydaje mi się, że to pokazuje, jak różne oblicza może mieć muzyka związana z religią, a zespół Pillar naprawdę daje sobie zupełnie nieźle radę, przynajmniej dawał, ma spory dorobek. A ta płyta, której w tej chwili słuchamy, to album zatytułowany Confessions. No i na zakończenie tej pierwszej godziny raz jeszcze koledzy z Pillar w utworze nie mniej atrakcyjnym jak ten poprzedni, przynajmniej takie jest moje prywatne zdanie, utworze zatytułowanym po prostu Shine.